lang ika'y makita, mata natin ay nagdugma. Puso kong may kulang, napuno na lang bigla. Bakit kaya pag-ibig na kaya? Hindi ko mapigilan ang aking nadarama. Pag ika'y kasama, ang pangit ay gumaganda. Sabi nga nila kung tunay na ang pagsinta, mala pelikula, happy ending pa. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Si Mr. Right, ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba magbabalik ngiti sa aking mga mata? Si Mr. Right ka ba? Mr. Right na ba? Mr. Right ka ba? Kahit na malabo, di alam sa tutungo. Pagkakaitiniling ng puso ko, natagal na rin naghihintay, tumibok ang puso ko. Sana nga si Mr. Right ka na. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba magbabalik ngiti sa aking mga mata? Si Mr. Right ka ba? Isang nilalang para sa buhay mo. May isang nilalang na para lang sa'yo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakery, maraming salamat po. Thank you so much for letting us shoot dito sa store ninyo. Even if it's store hours, maraming salamat sa pagpayag. Dahil ako ang first na nag-shoot dito sa bakery ninyo. Maraming salamat. And nakuha namin ang gusto naming konsepto dahil sa pagpayag ninyo. Thank you so much. More power, and I wish you all the best. More blessings. Bye!